प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे मन का कोई नहीं था जिंदगी की तुझसे प्यार जब कोई एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत बढ़िया बजाया आपने, बहुत बढ़िया गाना है। अब बजाने की बात तो क्या बताएं। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, मिलते रहा करिए। सब लोग जाए, हम लोग चाय पीते, चाय पी लीजिए, चाय बन गई, फिर उसके बाद जा सकते हैं आप।